Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Amma ba'd. Uzun bir aradan sonra kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz tefsir derslerimize. En son Beled suresini tefsir etmiştik. Allah nasip eder, takdir ederse bugün inşallah Şems suresiyle Leyl suresini işleyeceğiz. Yani zaten kısa sureler kaldı, bitiyor inşallah. Allah nasip ederse 29. cüzü işlemiştik, 30. cüzü de tamamlayıp son iki cüzün tefsirini bitirmiş olacağız. Bundan sonra da hani bilginize inşallah internet sitemiz üzerinden İmam Malik'in Muvattası'nın şerhini yapacağız. Günleri siteden belirtilecek, canlı ders olacak internet üzerinde. Herkesin bilgisine bu program bittikten sonra Muvatta ile devam edeceğiz. Az bir şey kaldı. 1-2 hafta içerisinde inşallah bunları da bitirmeye gayret edeceğiz hızlı bir şekilde. İnşallah 91. Kur'an-ı Kerim'in 91. suresi Şems suresi. Allah subhanahu ve teala bu surenin ilk ayetinde de وَشَّمْسِ وَدُحَاهَا güneşe ve onun parıltısına and olsun diye yeminle başlıyor. Hatırlayacak olursanız daha önce de defalarla bu konuyu bahsetmiştik. Allah mahlukatı üzerine yemin eder. Bizim etmemiz caiz değildir. Kabe üzerine yemin edilmez, Kur'an üzerine yemin edilmez. Evlatlarımın ölüsünü göreyim gibi Türk toplumunda böyle cahiliye adetleri olan buna benzer yeminler yapılmaz. Bunların hiçbirisi caiz değildir. Bunların hepsi küçük şirk, küçük küfür babındandır. Hatta o üzerine yemin edilen şey tazim yönüyle olursa, tıpkı Lat, Uzza, Menat gibi putlar, buna benzer ibadet edilen şeyler, İslam fakihleri de icmayla bunun şirk olduğunu, İslam fakihleri de bunun sahibini dinden çıkartacağını beyan etmişler. Allah da burada güneşe ve güneşin parıltısına yemin olsun ki diye yemin ettikten sonra Allah yeminlerine devam ediyor. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا onu izlediği zaman da aya. Çünkü bu ayın ve güneşin, şimdi buralarda şey mevzuları gelecek. Yani işte güneş dönüyor mu, duruyor mu, işte ay dönüyor mu, duruyor mu falan. İşte buna benzer durumlar, dünya düz mü, yuvarlak mı, dünya dönüyor mu kendi etrafında veya bir cismin etrafında falan. Bu konular İslam fakihleri tarafından çok tartışılmış. Öncelikle benim bütün Müslümanlara nasihatim. Birincisi, bu konularda kesinlikle Kur'an'ın ve sünnetin söylediği kat'i, sarih, açık, hiçbir bilginin dışındaki bilgiye itikat etmesi Müslüman. Kur'an'ın ve sünnetin açık, sarih, kat'i bir şekilde, kesin bir şekilde beyan ettiği bilginin haricinde başka hiçbir bilgiye itikat etmeyin. Ne demek itikat etmek? Kesin inanç. Şek şüphe götürmeyen kesin inanç. İnsan buna böyle itikat edebilmesi için Kur'an ve sünnetten kat'i, sarih bir nas olması lazım. Kur'an ve sünnetten onu yalanlayan veya ispat eden, buranın altını çiziyorum güzel kardeşlerim, onu yalanlayan veya ispat eden açık sarih bir nas yoksa, ne ondan dolayı yalanlamayı birilerine vacip kılmak ne de tasdik etmeyi vacip kılmak bizim haddimiz değil. Mesela basit bir örneğini vereceğim. İşte Suud'un müftüsü İbn-i Baz, ölen geçmişteki müftüsü, dünya yuvarlaktır diyen küfür etmiştir. Bu küfürdür. İşte bu adam hüccet ikamesinden sonra tekfir edilir. 3 gün tövbeye çağrılır. Kanımana helaldir diye fetva veriyor mesela. Bütün Müslüman dedikleri ülkelerde okul kitaplarında da dünyanın yuvarlak olduğu anlatılıyor yani. Hani öyle tezatları, çelişkileri var da. Hani olay onun böyle abarttığı gibi, böyle adamın tekfir edileceği, tekfirden sonra da kanının malının helal kılınacağı bir mesele değil. Şurası doğru. Yani İslam fakihlerinden Zehebi gibi, İbni Kesir gibi dünyanın yuvarlak olduğunu söylemenin küfür olduğunu, bunu ateistlerin söylediğini, o dönemde ateistlerle bir araya gelmişler. Ateistler onlara bir takım gök cisimleri hakkında veya gökteki cisimlerin hareketleri hakkında bilgiler, deney ve gözleme dayanan bilgiler aktarmışlar. Yeri gelmiş bu bilgiler küfür olmuş. Mesela okul kitaplarında hep öğrettikleri şey evrenin sonsuzluğu. Yani evren sonsuz bir boşluktur. Eğer evren sonsuz bir boşluksa haşa Allah'a denk bir şey yani. Sonu olmayan haşa. Allah bundan münezzehtir. Allah'ın dengi eşi misli yoktur. Allah dışında her şey mahluktur. Her mahlukatın da bir sınırı vardır. Dolayısıyla evren de sınırı olan bir varlıktır. Dolayısıyla ateistler, Allah'ın varlığına inanmayan, bilme, deneye ve gözleme dayanan materyalistler, işte fizikçiler denen maddeye tapan adamlar. O dönemde bu bilgileri getirdiği için İslam fakihleri de, İslam alimleri de ne yapmışlar? Bu sözleri reddetmişler ister istemez. Dolayısıyla bu gibi sözlere dalaraktan müfessirlerin tefsirlerinde naklettikleri görüşler üzerine mutlak, kesin, kat'i böyle tekfir konularıymış gibi üzerine iman, küfür bina etmek denge olmaz. Aksine aşırılık olur. Bu konuda bazı kardeşlerin daldığını görüyoruz. Bazı kardeşler gereksiz bir şekilde cidale dalıyorlar. Allah subhanahu ve teala öyle bir kavme merhamet etmez. Öyle bir kavmin ihtilaflarını ıslah edip onları tevhid safında birleştirmez. Dediğim gibi bu meseleler hep Kur'an'dan yapılan istidlaller. Birazdan zaten ayet gelecek. O ayetin tefsirinde diyorlar dünya düzdür diye. Ayetin Arapçasını da okuyacağım. Türkçe mealini de okuyacağım inşallah. Yani önden böyle mukaddime yapıyorum. Çünkü surede güneş, ay ve buna benzer gök cisimlerinin hareketleriyle alakalı meseleleri Allah yemin ediyor. وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا Güneşe ve o parıltısına yemin olsun. وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Ay da onu takip ettiği zaman ki o aya yemin olsun. Ay ne yapar? Demek ki güneşi takip ediyor. كُلُّ يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمَّ Her biri belli bir vakte kadar, belli bir müddete kadar ne yapar? Kendi şeyinde كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Hepsi kendi felekinde, felek denen şey yörüngedir. Hepsi kendi yörüngesinde belli bir vakte kadar yüzerler diyor Allah Celle Celaluhu Yasin suresindeki ayeti kerimede. Bunlar hareket ediyorlar. Kur'an bunu ispat etmiş. İşte hangisi nasıl, sabit mi, birbirinin etrafında mı, ona sabit, ona bağlı bir şekilde toplu bir hareket mi? Onlar hep bilim adamlarının oturup böyle farazi, yani mikroskoplarla bilmem nelerle yaptıkları deneylerden çıkardıkları batıl sonuçlar. Gözse yanılır. Göz her zaman yanılır. Gözün tasdik ettiği bilgi tasdik edilmez. En basitinden traktörün tekerleği geri dönüyor. Öyle mi? Yani geri dönmez ki. Geri dönse ileri nasıl gitsin traktör? Ama göz öyle algılıyor. Göz yanılır. Çölde serap görmen gibi susuz kaldığında. Sen zannediyorsun ki orada mesela gölet var, göl var, su var içinde. Halbuki orada hiçbir şey yok. Göz yanılır. Ve çok defa buna uğrarız. Gözümüzün önündeki eşyayı görmeyiz bazen ararken, değil mi? Yani göz yanılır. Nasıl biz göz gibi nakıs bir varlığın gördüğü bir şeyin mutlak, kat'i, kesin doğru olduğuna inanırız? En basitinden NASA işte bir yıldızı senelerce gözlemlemişler. Ondan sonra ondan ışıklar geldiğini görmüşler. Bir bakıyorlar bir gün aniden sönüyor. Hani neden bu yıldız söndü? Bakıyorlar ki seneler önce sönmüş. Yani hala da ışınları geliyor. Onlar zannediyor ki orada bir yıldız var hala da mesela. Dolayısıyla hani bu gözlemler hep yanılar. Bu bilgi de tartışılır. Belki yarın başka bir bilgi gelir, bunun da eksiğini ortaya çıkartır. Bunun da yanlışlığını ortaya koyabilir. Dediğimiz gibi Müslüman, Kur'an ve sünnetin kat'i, sarih, kesin bir şekilde açıkça ortaya koymadığı bir şeye itikat etmez. Bilgi mi? Çok açık bir şey değilse, yani yalanlamak da bize vacip değil. Tıpkı ehli kitabın bilgisine yaptığımız muamele gibi. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, Yahudi ve Hristiyanlardan size Tevrat'tan ve İncil'den bir şey okursalar sakın demeyin bu Allah'ın sözü değildir. Değil mi? Ne tasdik edin ne yalanlayın diyor aleyhissalatü vesselam. Doğru mu? Ama o İncil'de veya Tevrat'ta öyle bilgiler var ki onu yalanlamayan kafir olur. Ne gibi? Lut aleyhisselamın kızlarıyla evlenmesi gibi. Haşa. İncil'de yazıyor. İşte Lut kavmi helak olunca, erkek erkeğe ilişkiye girdiklerinde Allah kavmi helak edince... İşte İncil'de anlatılıyor kıssa. İncil'de, tahrif edilen İncil'de diyor ki kızlar artık çok yaşlandık. Yani neslin de zürriyetin de devam etmesi lazım. Başka insan kalmadı. Birimiz aramızdan seçelim, o babamızla beraber olsun, nikahlansın. Bu İncil'de yazıyor. Yani haşa bir peygamber ve peygamber kızları bundan münezzehtir ki. Lut ve kızları o dönemdeki tek insan değil yani. Bütün insanlar helak olmamış ki. İbrahim zaten teyzesinin oğlu. O da aynı dönemde yaşıyor. Yani bir dünya şehirde gene bir dünya adam var. Yani zürriyetin devamı sadece bu şekilde sağlanmaz. Bu bilgiyi reddetmek bize vaciptir. Nasıl deriz ki Allah böyle bir söz söylemiş? Veya Tevrat'ta işte İsrail, Beni İsrail'in, İsrailoğulları denen Yahudilerin mesela Yakup'un çocuklarının varlığı. Bu da aynı şekilde Tevrat'ta anlatılan Allah'ın yeryüzüne inişi, Yakup Aleyhisselam'la güreşmesi, haşa. Allah'ın güreşte Yakup Aleyhisselam'a yenilmesi, ardından Beni İsrail'e bu kadar gazap edip şeriatı zorlaştırması. Yahudiler buna inanıyor. Şimdi nasıl deriz ki peygamber diyor ki ne yalanlayın ne tasdik edin. Doğru mu? Olmaz. Bu yalanlanmak zorunda. O yüzden evrene ve kainata dair kafirlerin, ateistlerin ve materyalistlerin bize getirdiği bilgilere eğer Kur'an ve sünnet kesin kez ona inanmamızı emrediyorsa inanırız. Eğer Kur'an ve sünnet kesin kez onu inkar etmemizi emrediyorsa onu inkar ederiz. Velev bütün dünyanın bilim adamları bir araya toplansalar da zaten o bilim adamlarının da hiç adı yok. İsviçreli bilim adamları dedi ki bu böyle. İsviçreli bilim adamları böyle. Kim oldukları belli değil. Bir gün çıkıyorlar bu faydalı, ertesi gün çıkıyorlar aynı şeye bu zararlı. Ne dedikleri zaten belli değil. Kim oldukları belli değil. Yani böyle ne idüğü belirsiz sözlere insanın itikat etmesi, Allah'ın ve Resulünün sözünü yalanlaması bir Müslüman için olur şeyler değil yani. O yüzden ne duyduğunuzda tamamıyla bu ilmi reddedin ne de bu konuda aşırıya gidin araştıracağız derken. Bu konuda Kur'an ve sünnette var olan açık nasların hepsine iman ediyoruz. Yalanlamayı emreden açık meseleleri de yalanlıyoruz. Geri bunun dışındaki içtihadi, zanni naslardan çıkartılan yorumlara gelince de orada da ne yapıyoruz? İhtilaftır diyoruz, duruyoruz. Yani orada birini dinden çıkarmak veya dine sokmak bunlar ağır şeyler güzel kardeşe. Ha bu ayette bir şeyin delili var. Ay güneşi ne yapıyor? وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Onu takip ediyor. Ardından geldiği zaman. Çünkü güneş, Müslim'in sahihinde rivayet ettiği üzere her gün arşın altına gelir, secde eder. Rahman'a. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Güneş her gün feleğinde كُلُّنْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ Hepsi kendi yörüngesinde yüzer ayetinde diyor ya, güneşte bir yörüngesi var yüzüyor. Onlar ne diyorlar? Güneş hareket etmez, sabittir diyorlar. Bak, bir Müslüman zaten bunu söyleyemez. Tamam, bu kafirlerin sözüdür. O yüzden bize diyorlar, bizim çocuklarımız da işte tıp okusun, Müslümanların okulunda çocuklarımıza niye işte fizik, kimya, coğrafya öğretmiyorlar? Gel ayıkla bakayım bu kitaplardaki küfrü. Kim ayıklayacak onu? Hangisini ayıklayacağız? Bırak fizikten cahil olsun, kimyadan cahil olsun, Müslüman olsun, kafir olmasın. Bugün niceleri fizik, kimya, coğrafya okuyacağız diyerek imanlarını kağıtlarda, sahifelerde kimin yazdığı belli olmayan ne üdü belirsiz kitaplarda bırakıyorlar insanlar yazdıklarını. Netice imanlarını. Netice itibariyle bizim burada ilk bilmemiz gereken şey güneş de bir yörüngede ne yapıyor? Devam ediyor. Ya bilim aksini söylüyor. Bana ne? Ben bilimi umursamıyorum ki. İnancımı ona göre belirlemiyorum. وَالشَّمْسِ وَدُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Ay da onu ne yaptığı zaman? Takip ettiği zaman. Güneşin ardından. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Gündüzü de güneş parıldattığı zaman. Yani beraberinde şimdi güneş hareketiyle gece ve gündüz dünyada hasıl oluyor. Yani dünyanın bir kısmı gündüzdeyken bir kısmı gecede. Bunlar açık gerçekler. Yani bilimin ortaya koyduğu ama şeriatın da kabul ettiği gerçekler. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Gündüz de o güneşin parıltısıyla, aydınlığıyla aydınlanıp apaydınlık, parıldak bir şekilde gözlerin ışığa ihtiyacı olmadan her şeyi görebildiği bir şekilde vardığı zaman. وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا Onu da sarıp örtüp örttüğü zaman geceye, Allah yemine devam ediyor mahlukatına. Güneşin ardından dünyayı da ne örtüyor? Gece örtüyor. Güneş gidince güneşin parlaklığı, aydınlığı gece dünyayı örtüyor, karanlık dünyayı örtüyor ve gece dediğimiz nesne oluşuyor. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا Göğe ve onu bina edene, Allah Azze ve Celle yeminlere devam ediyor. Gök bina şeklindedir. Binanın özelliği nedir? Kat kat oluşudur. Binanın özelliği kat kat oluşudur. Gök de yedi kattan oluşur. Yani birçok sahih hadiste sabit olduğu üzere, ayetlerde sabit olduğu üzere gök yedi kattan mebnidir, bina olmuştur. O yedi kattan sonra zaten arş vardır. Arşla bu gökler arasında su vardır. Arş suyun üzerindedir. O göğün yedi kat üzerinde büyük bir su birikintisi var. Hani akıl bak algılamaz bunu. Yani bu gibi şeyler akılla bilinmez güzel arkadaşlar, güzel kardeşler. Akılın mecali yoktur burada. Şeriat diyorsa bitmiştir. Akılla bilinmez. Ya nasıl şimdi yani? Ya şeriat bana dese ki dünya düz, ben düz derim yani. Ya gözüm, bilim öyle demiyorum da. İzah edeceğim nasıl olduğunu ama bana şeriat düz dese, gözüm dese ki yuvarlak, benim için şeriatın dediği esastır. Gözümün, aklımın veya bilmin, ilmin bana ne söylediğin çok bir değeri olmayacaktır. Dolayısıyla yedi kat sema var. Allah semayı kat kat bina şeklinde bina etmiş. Ve en tepesinde su var. Suyun üzerinde de arş var. Zaten bu da mahlukatın son sınırı. Buradan sonra zaten Artık mahlukat bunun içerisinde. Çünkü arş yerleri ve gökleri, kürsüyü hepsini içerisine almış, kapsamış bir vaziyette. Tabi gök derken arkadaşlar okulda gene aldıkları bu atmosferin katmanları var. Yeri katman, ozonosfer, bilmem şu sfer falan, böyle farklı isimler bilim koyuyor. Arkadaşlar bu gibi bilimin anlattığı şeylerin hepsi bizim için sinek vızıltısı. Tamam. Gören var mı? Bilen var mı? Lance Armstrong Amerika'yı ilk işte uzaya ilk çıkardığı adam hesapta. Yani dünya gülüyor bir tarafıyla. Bayrak dikmişler aya. Bayrak dalgalanıyor. Ayda hava yok ki bayrak dalgalansın. Yani Photoshop olduğunu bütün dünya öğrendi zaten. Hani bunun gerçek olmadığını, bunların daha aya çıkamadığını. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Ya ma'şeral cinni vel insi in istata'tum en tenfuzu min aktaris semawati vel ard fenfuzu la tenfuzuna illa bi sultan." Allah diyor ki Rahman suresinde: "Ey cinler ve insanlar topluluğu, eğer gücünüz yetiyorsa yerlerin ve göklerin aktarından çıkın ve gökte yolculuk edin. Fenfuzu la tenfuzu illa bi sultan." Yani oraya varamazsınız, orada yolculuk yapamazsınız illa bir sultan. Ancak bir güçle, kuvvetle. Sultan kelimesi Kur'an'da birkaç manada kullanılmış. Delil manasında kullanılmış, güç manasında kullanılmış, saltanat manasında kullanılmış. Allah diyor ki ancak bir güçle gidebilirsiniz. Burada Arapça katara kelimesi de aktar kelimesinin müfret hali, tekil hali. Katara kelimesinin aslı da kıtrundur zaten. O da portakalın dışındaki kabuk yok mu güzel arkadaşlar? Limonun dışındaki kabuk. Yani bir cismin etrafını saran kabuğun adıdır kıtır kelimesi. Buradan bakıldığı zaman zaten dünya sanki yuvarlak, çünkü katara yuvarlak bir şeyin etrafını örten o katmana deniyor. Yani düz bir şeyin üzerine örtene katara denmiyor Arapçada. Yuvarlak bir şeyin etrafını örten, o yüzden hani dünyanın yuvarlaklığı Kur'an'da yok gibi bir algıya kimse varamaz. Düzlüğünü söyleyenler gene birazdan okuyacağım ayeti istidlal etmişler de. Ama eğer mesele istidlalse, delil edilmezse naslardan, Kur'an-ı Kerim'deki Rahman suresindeki bu ayette يَا مَاشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنْ اِسْتَتَاتُمْ اَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اَقْتَارِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ. Yerlerin ve göklerin aktarından, katmanlarından geçebiliyorsanız geçin. İlla bir sultan. Ancak bir güçle geçebilirsiniz diye Allah Celle Celaluhu beyan ediyor. Dolayısıyla göğün katman bir şekilde olduğu, Kur'an'ın ispat ettiği bir şey, bizim de iman etmemizin vacip olduğu, iman etmenin de küfre düşeceği meselelerden bir tanesidir. وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Allah diyor ki yere ve onu yayıp döşeyene. وَالْاَرْضَ, yere de yemin ediyor ve ardın üzerinde ardı döşeyene de. Allah yemin ettikten sonra وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا. Tabi bu ayetin öncesinde Allah vel arda basatnaha diyor. Yani biz onu basata yaydık. Orada döşek gibi yaymaktan alimler konuşuyorlar. Bu ve ma tahaha'yı yorumlarken de basata diye İbn Kesir birkaç tane tabiinden ve etba tabiinden izahlar getirmiş. Tahaha kelimesini basata, yani yaymak, düzeltmek manasında kullanmış. Zaten düz olduğunu söyleyenler de bu ayeti istidlal etmişler. Bakın isim veriyorum, İmam Zehebi gibi, İbn Kesir gibi insanlar bunu böyle söylemişler yani. Demişler düzdür, yuvarlak söylediğini küfre, yuvarlak olduğunu söyleyen küfre düşer, bunu ateistler söylemiş. Dediğim gibi o dönemde şimdi ateistler sadece bu gibi bilmi şeylerle uğraştıkları için, ilmi şeylerle bu alimler de hani Allah göstermesi küfre düşme korkusuyla bu adamları reddedeceğiz derken böyle şeyler söylemişler. Ama dediğim gibi meseleler kat'i, açık, sarih, zahiri meselelerden değil bu meseleler. Bunlar hep nasları derinlemesine, incelemeye, içtihada ve istinbata dayalı olan meseleler. Dediğim gibi biri kalkar Rahman suresindeki ayeti alır yuvarlaktır der, biri de bu ayeti alır düzdür der. وَالْاَرْضَ وَمَا تَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. O Allah ki nefsi yarattı, nefse yemin ediyor, nefse ve ona bir düzen içinde biçim verene, onu şekillendirene ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hani nefsi anlatırken, insan fıtratını anlatırken ne diyor bize? Her fıtrat tevhid üzere, her çocuk tevhid fıtratı üzere doğar. Her çocuk tevhid fıtratı üzere doğar. Babası, annesi onu ya Yahudi ya Hristiyan ya Mecusi, meşhur hadis biliyorsunuz hepiniz. Allah nefsi bu fıtrat üzere yaratmış. Başka bir hadisi kutsi de Allah Celle Celaluhu diyor ki: "İnni halaktu ibadi hunafa." Ben kullarımı hanifler, tevhid ehli olarak yarattım. Şeytanlar onlara geldi. Feşterlâtuhumu şeyatîn. Şeytanlar onlara gelip onların fıtratlarını bozdular diye Allah Azze ve Celle hadisi kutside zaten bize haber vermiş bu vakıadan. Aslen bizim, yani bütün insanların, Budistin çocuğu da, Hristiyanın, Yahudinin çocuğu da İslam fıtratı üzere doğar. Ama anne baba çocuk akletmeye, idrak etmeye, fehmetmeye başladığı andan itibaren ona verdiği, gösterdiği şeylerde küfrü öğrettiği için çocuk ya Yahudi olur, ya Hristiyan, ya Mecusi, buna benzer farklı dinlere müntesip olabilir. Ama ona tevhidi anlattığınızda, arz ettiğinizde içinde bir şeyler kıvırdar. Yani hakka dair bir yöneliş, hakkı aramaya girerse, hakkı talep etmeye girerse o nefsinde, fıtratında var olan tevhid duyguları, dürtüleri harekete geçer ve insan tevhidi anlamaya, idrak etmeye başlar. Zaten çoklarımız korkutulduğumuz zaman, şirkle, cehennemle korkutulduğumuz zaman Allah'a teslim olup, Resulüne teslim olup tevhidi kabul etmemizin sebebi de Allah'ın bizim fıtratımıza koymuş olduğu nedir? O temiz yaratılıştır, temiz esastır, o da nefistir. وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah nefsi yarattı. O ona bir yaratılış, asıl esas verdi. Sonra da ona hem fucuru, isyanı hem de takvayı ilham etti Allah. Hem fucuru hem de takvayı Allah ilham etti. Nefse, bize itaati veya isyanı ilham eden Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala'dır. Adamın biri geldi dedi ki ya Resulallah, o zaman niye amel ediyoruz? İbn-i Kesir bu ayetin tefsirinde çokça İmam Ahmed'in Müsned'inden, Müslim'in Sahih'inden buna benzer kaderle alakalı hadisleri koymuş. Meseleyi izah edip şerh ederken. Dedi niye o zaman amel ediyoruz? Peygamber dedi ki herkes yaratıldığı şey için kolaylaştırılmıştır. Yani cehennem için yaratılmışsa cehennem ona kolaylaştırılmış. Cennet için yaratılmışsa cennet ona kolaylaştırılmış. Adam var diyor ki namaz kılmak istiyorum, kılamıyorum. İstiyorum ama yapamıyorum. Niye? Allah ona takvayı, Allah ona itaati kolaylaştırmıyor. Allah ona onu ilham etmiyor. Allah ona fucuru ilham ediyor. Bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediğini yapar, Allah yaptığından sorulmaz, kullar yaptığından sorulurlar. Bir gün sahabe birbiri arasında konuşurken, İmran İbni Hüseyin olması lazım. Adam biri soruyor ona, diyor ki ne dersin kader meselesinden konuşurken? Eğer diyor insan Allah'ın ilhamı altında, Allah'ın ona öğretmesi, göstermesi altındaysa, insan bunları işliyorsa o zaman insan mesul değil midir diyor. Orada sahabe o kadar güzel bir cevap veriyor ki diyor ki Allah yaptığından sorulmaz, kullar yaptığından sorulurlar. Allah dilediğini yapar, yaptığında da hesap vermez. Yani Allah böyle dilemiştir, böyle olmuştur. Allah bunu takdir etmiştir, bu da böyle bitmiştir yani. Kader Allah'ın gizli bir ilmidir. Kim ona dalarsa o sahilsiz bir deniz gibidir, ondan çıkamaz güzel kardeşler. O yüzden bir gün kader hakkında mescitte birileri tartışıyorken peygamber bunu işitti aleyhissalatü vesselam, çıktı. Dedi ki ben bununla mı emir olundum veya bununla mı size gönderildim? Vallahi sizden öncekiler bu meseleyi tartıştıklarından dolayı helak oldular diye. Buna benzer farklı lafızlarla, farklı senetlerle birçok rivayet var. Biz bu konuda tartışmaktan ne olmuşuz? Nehyedilmişiz. Öyleyse bu ayetin tefsirinde şu çıkıyor ortaya: kader. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah nefsi yarattı. Ki nefis birazdan vasfedecek pis duygularla doludur. Nefiste cimrilik vardır. Nefiste azgınlık vardır. Nefiste zulüm vardır, cehalet vardır. Nefiste mala düşkünlük, zinaya düşkünlük, haramlara düşkünlük, alkole düşkünlük. Nefiste ne kadar insanları kınadığı pislik varsa nefiste hepsi vardır. Allah hepsini koymuştur nefse. Bundan sonra onu bu yaratılış üzere yarattıktan sonra Allah... فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Takvayı ve fucur ilham ettikten sonra diyor ki قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Kim onu tezkiye ederse bu pisliklerden, bu cehaletten, bu zulümden, bu azgınlıktan, ahlaksızlıktan, hayasızlıktan, hevaya, şehvete, haramlara, pisliklere düşkünlükten kim bundan nefsini arındırırsa قَدْ أَفْلَحَ. O işte kurtulmuştur. O kesin. Arapça kat kesinlik ifade eder. Burada kesinlik manasında gelmiş. Birkaç mana ifade eder. Burada geldiği mana kesinliktir. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Yani birçoklarımızın algıladığı gibi ne kadar çok kitap okursan, ne kadar çok kitap ezberlersen, ne kadar ilimden nasibin olursa kurtulur değilsin. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Nefsini tezkiye edersen eğer orada o zaman kurtuluşa erebilirsin. Nefsini tezkiye etmek, nefis tezkiyesi birçokları için son bab olabilir. Bakın Kur'an buna zaten işaret ediyor. Peygamber dua ediyor İbrahim Aleyhisselam. Diyor ki: "Veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayati ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuzekkihim." Onlara bir peygamber gönder, onlara kitabı okusun, onlara hikmeti öğretsin, onları tezkiye etsin en sonda. Onları tezkiye etsin, ahlaklandırsın. Kitap, Allah'ın indirdiği vahyin ilmi, hikmet o vahyi doğru yere koymak. Eşyanın vakiadaki hak ettiği yerine koymak. Herkes Kur'an'ı okuyor, herkes Kur'an'dan hüküm çıkartıyor. Ama hikmet sahibi Kur'an'daki vaazı, Kur'an'daki nasihati yerli yerine koyuyor. Hikmet sahibi. Ne diyor? Onlara kitabı öğretsin, hikmeti öğretsin, en sonunda da onları tezkiye etsin, ahlaklandırsın. Çünkü ahlak, akide olmadıktan sonra ne önemi var? Hristiyanlar da amel ettiler. Geçen surede anlatmıştık. Amiletun nasibe tasla naran hamiye. Çalışmış, yorulmuş, ateşe girecektir, öyle değil mi? Adamda ahlak var, edep var. Allah Hristiyanların ahlakını tezkiye etmiş Kur'an'da. Diyor ki sana düşmanlıkta diyor en şiddetli Yahudiler ve müşriklerdir. Onlar arasından iman edenlere sevgi bakımından yakın olanları Hristiyanlar olarak görürsün. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مِنْهُمْ قِسِّس۪ينَ Bu onlardan ruhbanlar, yani dindar insanlar olması, ibadete düşkünlükleri, yumuşak kalplilikleri sebebiyledir diyor. Allah Hristiyanların Müslümanlara olan merhametinden, sevgisinden konuşmuş Kur'an-ı Kerim'de. Neden kaynaklanıyor bu? Adamlarda nefis tezkiyesi var. Onun için rahipler evlenmiyor, kiliseye kapanıyorlar. Sadece ibadet ediyorlar değil mi? Rahibeler kendilerini kiliseye adıyorlar. Evlenmiyorlar, sadece ibadetle iştigal ediyorlar. Niye? Nefislerini tezkiye etmek için, arındırmak için. Ama akide yok, tevhid yok. Ateşe girmeyecek miler? Hepsi ateşe girecekler Kur'an'ın nasıyla. Öyle değil mi? O yüzden peygamber önce dedi ki وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ Onlara önce kitabı öğretsin, ilmi öğretsin, tevhid yani. O kitap ilim ki tevhid. Öyle. وَالْحِكْمَ O tevhidden sonra da Kur'an'ın hükümlerini vakıaya hikmetle indirmeleri, hikmeti öğretsin. وَيُزَكِّهِمْ Tezkiye etsin. Allah ne dedi cevaben? O Allah müminlere minnette bulunmuş, nimet vermiş, ikramda bulunmuştur ki onlara bir peygamber göndermiştir. وَيُزَكِّهِمْ diye Allah ayete başlıyor. Ta ki onları terbiye etsin. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. Kur'an'a baktığınız zaman da zaten ehli kitabın ihtilafının sebebi ahlaksızlıktır. Allah bundan Kur'an'da defalarla bahsediyor. Niye Allah tekrar tekrar anlatıyor? Aynı lafız. Kur'an'ı bilen herkes bilir. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ O kitap ehli olanlar. Yani ilim sahibi olanlar ihtilafa düşmediler. Ta kendilerine ilim geldi. اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Beyineler geldi, deliller geldi, ilim geldi. اِلَّا بَغْيًا بَيْنَهُمْ Haset, kibir, birbirini çekememezlik. Buna benzer pis hasletler. Nefsin pislikleri, nefsin arınmadığı kötü hasletler. Kur'an'da belki 20 kere, 30 kere bu tekrar ediyor. Ehli kitabın normalde ilim cem eder, cehalet tefrikaya ayırır. Öyle. İlmin cem etmesi lazımken ilim niye tefrikaya ayırmış? Edepsizlik ve ahlaksızlık sebebiyle. O yüzden Allah peygambere nasihat ediyor. O Allah bir peygamber gönderdi ki onları önce tezkiye etsin. Çünkü ahlaksız bu kitabı okursan sana bir faydası yok. Olacak kitap yüklü eşek olacaksın. Hakkı da konuşsan sana faydası olmayacak. Hakkı da konuşsan iki tane adamı ikna edip o hakka ulaştıramayacak. Aksine düşman edeceksin. Bak peygamberlerin ahlakına, bak Rabbanilerin ahlakına, Kur'an'daki kıssalara, sünnette anlatılan kıssalara. Hepimiz bakalım ibretle. Önce tezkiye. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسِ Kim ateşten uzaklaştırılır, cennete sokulursa o kurtulmuştur. Kurtuluş nedir? Cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmektir. Allah burada kim kurtuldu diyor? مَنْ زَكَّاهَا Nefsi tezkiye eden kimse ahlaksızlıktan, azgınlıktan, hayasızlıktan kim tezkiye ediyorsa, kim ahlak elbisesini, kılıfını giyiyorsa قَدْ اَفْلَحَ o işte kurtulmuştur. Yani cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulmuştur. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا o nefsi de kendi yaratılışı üzerine bırakan o da işte heba etmiştir kendini, yok etmiştir kendini. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا nefis aslan gibidir. Terbiye edersen aslanı bakıcısı kafesine girer, eti önüne koyar, bakıcısına zarar vermez. Normalde aslan insan parçalar, öyle mi? Öyle bir terbiye etmiş ki öyle yırtıcı bir şeyi yemiyor bakıcısını. Yemek koymasını bekliyor önüne. İnsan nefsi de böyle bir varlıktır. Eğer insan oruçla, eğer insan dilini susmakla, eğer insan kendi nefsinde var olan zulmü hakkından feragat etmek, insaf ve vicdan gibi güzel hasletlerle temizlemezse nefsini, bu azgınlıklardan arındırmazsa nefsini, o zaman aslı üzerine bırakmış olur. O da terbiye edilmemiş aslan gibidir. Kimi parçalayacağı belli olmaz. Bakıcısını mı yer, başkasını mı yer, Allahu alem. Kafesini açtın mı artık herkes korksun orada. O yüzden inne min kelamin nübüvvetül ula, bütün peygamberlerin ilk sözüdür nübüvvetten, bütün kavimlere söyledikleri اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَمَا شَعْتِ hayya etmiyorsan dilediğini yap sözüdür. Bak bunu söylemişler. Bak şirk yapma, haram işleme bunu o değil. Hayya etmiyorsan dilediğini yap. İşin özünde hayya vardır ki o nefisteki azgınlığı giderecek olan ilaçtır. İnsan hakkından feragat edişi, insanın tevazusu öyle mi? Buna benzer bütün güzel hasletler bunların hepsi nefsin temizlendirilmesi, arındırılmasındandır. Kim arındırmaz yaratılış esası üzere bırakırsa o nefsini heba etmiştir. O Allah korusun kurtuluştan uzaklaşmıştır. Kezzebet Semud'u bitagvâhâ. Semud da azdılar, tagâ azdılar, tağutlaştılar. Neyle beraber yaptılar bunu? Bu özür dilerim, yalanladılar. Ve azgınlaştılar. Şimdi yalanlamaya nereden vardılar? İsyana, fucura dalmakla. Allah başka bir ayet-i kerimede diyor ki, onu diyor, günaha düşkün olandan başkası yalanlamaz. Hakkı anlattıktan sonra. Kur'an-ı Kerim hakkı konuşuyor. O hakkı kim yalanlar? Günaha düşkün olan, günaha meyyal olan. İnsan nefsini günahlardan arındırmazsa, Semud gibi yalanlamak ve azmak onun kaçınılmaz sonucudur. O yüzden hep bir söz vardır. Eğer inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. Adama zina etme de etrafına, kendin onu yapmaya devam edersen belli bir dönem için senin için normal olur. Yalan, şirk, yani dinin aslında dinin furuunda hiç önemi yok ki nerede olduğunu. İnsan inandığı şekilde yaşamazsa, yaşadığı gibi inanmaya başlar. Bu tabiatın değişmez bir kanunudur. Sonra yalanlamaya başlayacak ister istemez. Bu da Allah'ın koyduğu bir kanun, değişmez. Eğer nefsini arındırmazsa. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَى اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا o zaman diyor Allah subhanahu ve teala azze ve cel o kavmin en bedbah, en şakî, en kötü insanları kalktığı zaman. Şimdi burada sadece Allah Azze ve Celle اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا demiş. Şakileri kalktığı zaman, geldiği zaman. O kavmin azgınları. Çünkü her kavmi helak eden, mele denen önde gelenler topluluğu var. Bunlar her kavmi helak etmişler. Allah zaten diyor biz bir kavme azabı yazdıysak, onlara helakı, azabı göndereceksek önce o kavmin ileri gelenlerine, zenginlerine azgınlığı ve fucuru emrederiz. Onlar da fucuru fıskı yayarlar. Ondan sonra da bizim azap kelimemiz onlar üzerine hak olur diyor. Allah subhanahu ve teala ayeti kerimede. Allah Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinde Salih aleyhisselamın Semud kavmiyle olan olayını anlatırken diyor ki ayeti kerimede Tis'atu rahtu yufsiduna fil ard ve la yuslihun. Orada 9 tane adam vardı. 9 adam. Bir grup. Onlar ifsad ediyordular, ıslah etmiyordular. Bunlar deveyi Allah'ın göndermiş olduğu su içsin diye bir gün halk içiyordu o sudan, bir gün deve içiyordu. Allah imtihan ediyordu onları. Bak, mübahla imtihan ediyor. Şimdi millet sadece imtihanı şirkte zannediyor ya. Millet sadece itaati harama itaat etmemek zannediyor ya. Bak, mübahla Allah onları imtihan ediyor. Tıpkı Talut Calut kıssasında su içmeyin dediği gibi. Ne var ki su içmekte? Mübah bir iş değil mi? Talut dedi ki içmeyin kardeşim, Allah size bunu emrediyor. Allah'ın gönderdiği emir size bunu emrediyor. Senin aklın onda maslahatta görse, o mübah da olsa şer'an. He? Ya bu mübah ne var kardeşim? Mübah da yasaklanır mı? Yok. Allah göndermiş, imtihan edecek ya. Onları burada deneyecek ya Allah Azze ve Celle sözlerinde sadakatlerini. Deve gönderiyor, bir gün deve içiyor, bir gün halk içiyorlar. Deve içtiği gün o 9 kişilik, o bir avuç grup var ya, azgın insan, eşka olan, şakı olan, eşkıya. Eşkıya zaten buradan türemiş bir kelimedir, Türkçe'ye geçmiş. O insanlar gidip bu deveyi kesiyorlar. Allah da diyor ki ayet-i kerimde, اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ. Biz onları da, oradaki hum zamiri 9 kişiye dönüyor. Biz o 9 kişiyi de وَقَوْمَهُمْ kavimlerinde helak ettik. Ya bu kavmin içinde hiç mi Müslüman yok? Devamında da diyor ki biz inananları da rahmetimizle kurtardık. İnananları da rahmetimiz ile ne yaptık? Kurtardık. Bak, kavim 3 sınıf. 1. Batıla ortak olmayan, batıldan uzaklaşan, iman eden müminler. 2. Batılın imamları. 3. Batıla rıza gösterenler. İbn Kesir de bu surenin tefsirinde bazı rivayetler getiriyor, hadisler. O kavmin kadını, çoluğu, çocuğu, devenin kesilmesinden razı olduğu hepsi diyor. Allah onlara azap kelimesi hak oldu ve azabı gönderdi. Yani insanın bir şeyleri yapmak için, bir şeylerden sorumlu olması için illa Beşar Esad gibi kadın, çoluk, çocuk demeden öldürmesi şart değil güzel abiler. Oo, burada o kadar Beşar var ki, Beşar'ın yaptığına rıza gösteren, Türkiye'nin işte oradaki muhaliflere kapıyı açmasını eleştirip de buradaki insanlara Suriye'nin iç içine karışıyorsunuz, bırakın ne yapıyorsalar yapsınlar, birbirlerini öldürüyorsa öldür. Adamlar yaptığından razılar, misal veriyor. Ya bugün nice şirk işleyen adam var, adamların şirkinden kavimler razı yani. Hiç adam onun şirk olduğunu bilmiyor ki buğz etsin, ona düşmanlık etsin. Bu kadar yönetici Allah'a kendilerini denk kılmışlar. Allah'tan başka ilahlık iddia ediyorlar. İnsanlara diyorlar ki biz size haram helal belirleriz. Kim gazap ediyor buna? Kim kızıyor? Kim buğz ediyor? Kimin gözünden nefret fışkırıyor? Kimin ağzından düşmanlık fışkırıyor? Kimse de. Ağzından gözünden nefretlik, buğz veya düşmanlık fışkırmayan bir adamın onda rıza göstermediğini kim söyleyebilir? Bu adamlar rıza gösteriyor. Allah da böyle bir kavmin hepsini helak etti. اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَلْمَهُمْ اَجْمَعِينَ. Sonra da müminleri sadece kurtardı o kavmin içerisinde. Ona rıza göstermeyen, ona buğz eden, ona nefret eden insanlar Allah o kavmin içerisinden çıkardı. Semud bundan yalanladı. O kavmin önde gelenleri de o kavmi helak etti. Tıpkı bugünün kavminin önde gelenlerinin bu kavimleri de yeryüzündeki bütün kavimleri de helak ettikleri gibi. Belki çokları çoklarının yaptığından razı değil ama sukutları, karşı çıkmayışları, onlara ortak oluşları hepsini azaba beraber götürüyor. Hepsi bunun hesabını kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala verecekler. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا. Allah'ın peygamberi dedi ki bu Allah'ın devesiydi. Sulayın, niye size bırakmış? Bırakın yani develi. Çünkü anlamıştı zaten peygamber. Yani peygamberler ve Rabbani insanlar basiret sahibidirler. Hani daha önce de belki anlatmışımdır. Bir gün Osman radıyallahu anh'ın meclisine biri giriyor. Diyor çıkarın bu zinakarı buradan. Görmek istemiyorum. Diyorlar Osman, adam içeri girdi oturdu. Ne gördün adamda yani? Diyor görmüyor musunuz yani? Adamın zinakarlığını görmüyor musunuz? Osman basiretle, ferasetle görüyor. Öteki neyle görecek? Öyle mi? Allah o kadar açmış ki ferasetini, basiretini. Birçok böyle vakıya var. Daha olmadan önce Rabbaniler bilmiş. Peygamber hadiste diyor. Mümin diyor fitne gelmeden önce bilir ki bu insanları helak edecek olan şeydir. Daha gelmeden önce bilir ki bu insanları helak edecek şeydir yani. Bunun adı basirettir, ferasettir. Bütün peygamberlerde vardı. Semud kavminin peygamberi Salih de bunu gördüğü için aleyhisselam Dedi ki bu Allah'ın devesidir. Bırakın içsin. Karışmayın. فَكَذَّبُوهُ فَاَقَرُوهَا Onlar yalanladılar, inanmadılar. Onu boğazladılar, o deveyi kestiler. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا Rabbinin azabı da artık onlar üzerine hak oldu. Allah subhanahu ve teala da onları yerle bir etti, dümdüz etti. وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا Onlar ondan, yani bu Allah'ın azabından da korkmuyorlardı. Niye? Adam korksa zaten öyle bir fiile girişmezdi ki. Allah'tan korksaydı böyle bir hareketin, fiilin içerisine ne yapmayacaktı? İster istemez kesinlikle dahil olup girmeyecekti. Tabi burada alimler tefsir ederken, müfessirler burada وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا Hani Allah bunun sonucundan da korkmaz diye de tefsir etmişler. Burada tabi biliyorsunuz Arapça geniş bir dil. Zamirin nereye döndüğüyle alakalı bir nokta. Demişler ki Allah bunun sonucundan korkmaz. Yani sonucunda ne olacak? Çoluk, çocuk, kadın hepsi azapla beraber yok oluyorlar, helak oluyorlar. Zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte diyor. Eğer günahsız çocuklar ve yaşlılarla hayvanlar olmasa gençlerin üzerine gökten azap yağardı diyor. Yani bütün azgınlığın sebebi gençler çünkü. Eğer bunlar olmasaydı gökten üzerinize azap yağardı diyor aleyhissalatü vesselam. Ama eğer bir kavme de Allah'ın azap kelimesi hak olduysa orada da artık ayrım olmaz. Herkesi Allah'ın cezası genel olarak bulur. Allah Azze ve Celle o kavme o cezayı gönderir. Maalesef bugün olduğu gibi insanların azgınlıkları sebebiyle Allah yeryüzüne öyle bela, öyle fesat, öyle hastalıklar, öyle ekonomik çıkmazlar, öyle mali krizler, öyle savaşlar, öyle ölümler Allah veriyor ki yani her gün bir şey çıkıyor. Bak Suudi Arabistan milyarlarla yardım etti Mısır'daki o darbeye, askeri darbeye. Orada halkın üzerine ateş açan silahlarıyla orduya o kadar yardım etti ki Allah öyle bir bela verdi ki o Suud devletine. Ne üdü belirsiz bir hastalık çıktı. Ne olduğunu da adını bile koyamıyorlar. Onlarca insan öldü yani o hastalıktan. Zaten peygamber zaten söylemişti. Sözü doğru olan peygamber aleyhissalatü vesselam Tabarani sahih senetle şeyden naklediyor. Siz söyleyin adını. Tabarani sahih senetle Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan naklediyor hadisi. Beş şeyden bahsediyor. Kıyamete yakın olacak. Şöyle yaparsanız şöyle olur. Bir tanesi de zina yayıldığı vakit artık Allah öyle hastalıklar verir ki o hastalıkların çaresi olmaz. İnsanlar o çaresiz hastalıklardan dolayı ölürler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyi terk etmesin ki hiçbir kavim diyor o hadiste. Allah da onlara düşmanları musallat edip o beldeye düşmanlığı, ölümü, korkuyu Allah musallat etmesin. Zaten her söylediği doğru olan peygamber burada da doğru söyledi. O söylediği cezaların hepsi de maalesef bugün ne yapıyor? Hepimize geliyor. Allah bizi afiyette kılsın. Allah bizi belalardan, şerlerden korusun. Burada kalalım inşallah. Haftaya Allah nasip ederse Leys suresinden kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.